для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Янкі Сіпакова «Зялёны лісток на планеце Зямля». Выканаўца – народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч. Наше небо, наш космос. Язеп Драздович, мастак, скульптор, этнограф, археолог, разбяр, фольклорист, фантаст. А еще он удумливый, досвідчений астроном. Батька его, нарцис, любил разважать о планетах. Маці Юзефа казала сыну: «Вучыся і пазнай нябесныя бегі». Ён выдаў першую на беларускай мове навукова-дакументальную кнігу па астраноміі «Нябесныя бегі». Затым напісаў тэорыю паходжання планет сонечнай сістэмы і тэорыю рухаў у касмалагічным значэнні. У сваіх жывапісных і графічных работах Драздович распрацаваў тры касмічныя тэмы: жыццё на месяцы, жыццё на Марсе і жыццё на Сатурне. У яго было сваё, па-зямному рэалістычнае бачанне касмічнага жыцця. І сёння вялікае здзіўленне выклікаюць яго карціны «Панарама горада Трывіш на месяцы», «Сустрэча вясны на планеце Сатурн», «Штучнае мора Марса». Аказваецца, ён ужо даўно пабываў там і даследаваў альбом «Касмавізіі». І гаць, і штучнае мора на Марсе, і абязводнены цырк на месяцы, і гняздо, мясцовы горад непадалёку ад цырка Каперніка, і веранду ратунку каля цырка Платона. І там жа, як кажуць, аблазіў гару сігнал і крынічны кратар з каскадамі і хвойнікавымі пальмамі. Дзіва дзіўнае, як ён гэта ўсё бачыў. Ад яго праніклівага вока не схавалася ніякая дробязь. Што для нас, што для тых, хто не быў разам з ім, мае велізарнае значэнне. Пра гэта сведчаць яго найцікавейшыя запісы астралагічных падарожжаў, якія захаваліся толькі ў рукапісах. У мурах Трывіжа, краіна Аўрыя, жыццё на месяцы. Ён быў упэўнены ў існаванні разумнага жыцця ў космасе. Пра гэта, пра гармонію планет, сведчаць і яго запісы ў нататніку, які называецца так нечакана і так мэтанакіравана. «Дзе мы і хто мы? Бяседа аб утварэнні свету. Небазнаўства». «Усё тое, – піша празарлівец, – што мне давялося бачыць на месяцы, праз любоў і веру у звышнатуральнае, паза часам і прасторай, не ёсць ані з мінушчыны, ані з будучыні, а настаяшчае, сучаснае, як яно ёсць цяпер. І калі б знайшлася магчымасць для нашых земляў зрабіць сапраўднае падарожжа на месяц, знайшлі б там шмат чаго, што я бачыў, і такім, як я бачыў. Ён кажа: «Я веру, што тэхніка зямлян па заваяванні прастору не закончыцца на тым, што мы ўжо маем, а пойдуць далей, аж да міжпланетных падарожжаў». Гэта Язэп Драздовіч запісвае ў лістападзе 1934 года. І ў тым жа годзе ён расказвае пра свае касмічныя палёты. «Тускласветная папяляная ноч. Лячу, аглядаю з вышыні птушынага палёту». І ў гэта верыш, як у той аўтапартрэт, напісаны на фоне космасу. Моцная, але ласкавая рука трымае на далоні родную зямлю. Леваруч ад яго Юпітар з кольцамі, а вакол галавы светлыя зоркі. І барада, як завіхраная галактыка. Язэп Драздовіч – наш першы беларускі касманаўт. Не, ён усё ж касманаўт, але не першы, а першым нашым касманаўтам стаў Пятро Клімук. І розніца між імі – адно тая, што першы глядзеў у неба з зямлі, а другі наадварот – з неба на зямлю. Драздовіч думкаю апантана і настойліва сягаў неба, а Клімук ужо адтуль сумаваў па зямлі. Думаецца, напісаў ён у сваёй кнізе «Зоры побач», «Няма на свеце чалавека, які б не любіў летніх раніц і салаўіных росных вечароў, які б не захапляўся задумённасцю тихіх, ахінутых вербамі рачулак і смалістым звонам меднаствольнага бору». Адчуваючы, што гэты матыў мае вельмі зямное замілаванне, касманаўт спахопліваецца і сам тлумачыць яго з'яўленне. А ў маім уяўленні ён больш касмічны, чым зямны, таму што святая любоў да роднай зямлі, я кажу «святая», бо ўрэшце маецца на ўвазе незабыўнае аблічча айчыны, радзімы, невымерна вырастае там, у космасе. І дадае: «Хоць здавалася б, што агульнага паміж зямлёй і космасам? Адна калыска жыцця і само жыццё, другі – чорная, безмежная, мёртвая прастора. Што нам, людзям, трэба ў ёй? Навошта мы імкнёмся туды, што шукаем? Ці не таму, калі хто-небудзь называў касманаўта сынам галактыкі, дзіцем сусвету?» Ён сціпла адказваў: «Не, я і дзіця, і сын зямлі». Калі першабытнаму чалавеку, які назіраў за небам, нават у галаву не магло прыйсці, што зямля была гэткаю зоркаю, як і іншыя, якіх ён бачыць у небе, што ён знаходзіцца на падобнай патухлай зорцы, якая ляціць невядома адкуль і невядома куды, то Пятро Клімук ужо ў вачавіткі бачыў гэтую вялікую блакітна-зялёную зорку з усіх бакоў, лятаў вакол яе і ляцеў разам з ёю у непазнаныя глыбіні космасу. Дарэчы, як і ўсе мы, зямляне. 16 разоў за дзень там узыходзіць і заходзіць сонца. Незвычайныя хуткасці, невядомыя вышыні, калі адразу бачыш паўсвета. Бывае, на велааргометры за некалькі хвілін праедзеш ад Паўднёвай Амерыкі да Ўладзівастока. Толькі зверху, толькі ў караблі. Хацеў бачыць, знайсці на зямлі сваю невялікую хатку ў вёсцы Камароўка каля Брэста. Аднак, як не ўзіраўся зверху, не пазнаў яе. Гэтак жа, як і маці, якая ўглядалася ў зорнае неба, так і не зразумела, мусіць, у якой са святлівых зорак ляціць яе сын. Хоць па тэлебачанні ўжо бачыла сынава жыллё, а нічога сабе хатка. Нават воканкі ёсць, хоць і кругленькія, і маленькія. Пятро Клімук на сабе зведаў шмат якія неспазнаныя адчуванні космасу. На дзіва незразумелую сілу і лёгкасць без важкасці, калі вучышся не хадзіць, а лятаць. Калі звычайныя на зямлі рэчы памыцца, прысесці, штосьці ўзяць у рукі, ператвараюцца ў праблемы. Не прывязаўшыся, не ляжаш. Не замацаваўшы, нічога не пакладзеш, бо ўсе рэчы ў караблі, калі не прывязаныя, лятаюць гэтак жа, як і людзі. Вялікую адказнасць за стыкоўку двух касмічных караблёў, якую Клімук, камандзір карабля, праводзіў і ўручную, і без сувязі з зямлёй, і ў начны час. Калі хто назіраў за стыкоўкаю з зямлі, той мог убачыць, як дзве святлівыя зорачкі на небе нейкі час збліжаліся, каб потым зліцца ў адну. Касманаўт зразумеў халодную, абыякавую да ўсяго глыбіню космасу. Калі чалавеку хочацца, засумаваўшы па зямлі, як птушцы, каб гэта было толькі магчыма, кінуцца ўніз. Але касманаўт на небе не адзін. У яго ёсць і ахоўніца, і найпершы памочнік, начынены тэхнікай касмічны карабель, які важыць аж 25 тонн і тысячы прыбораў. Для таго, каб зрабіць адзін патрэбны табе кадр, трэба, бывае, пакарыстацца 25 прыборамі. На салюце, з якім Пятро Клімук і Віталь Севасьянаў састыкавалі свой саюз, яны пралеталі 63 сутак. Назіралі зямлю, месяц, Венеру. Тое, што фотакамера схопіць з космасу за 3-5 мінут, расказваў потым Клімук, па аб'ёме інфармацыі прыраўноўваецца амаль да 2 гадоў аэрафотаздымачных работ з самалёта. Дзівіліся касмічным колерам. Дарэчы, на старонках бартавога журнала Клімук, расказваючы пра іх, нярэдка піша «попельны», нібы паўтараючы Язэпа Драздовіча. Памятаеце ў мастака «тускла-светлая, папяляная ноч». Адкуль Драздовіч ведаў, што зверху той, хто ляціць, бачыць менавіта попельныя колеры? Вывучалі сонца, яго цяпло, без якога не можа абысціся ўсё жывое, і магутныя патокі ультрафіялетавай радыяцыі, якая наадварот варожая усяму жывому. Даследавалі магутныя выбухі на сонцы, ад якіх яно скаланаецца амаль пастаянна. З космасу відаць, што сонца не такое ўжо і лагоднае, яно бунтоўнае і наравістае. Доўга лавілі яны зорку Рыгель, а калі гэта ўдалося, уздыхнулі. А ўсё-ткі мы загналі яе проста ў пашчу прыбора. Рыгель – зорка, якую астраномы называюць блакітным гігантам. Яе дыяметр роўны дыяметру арбіты Зямлі, што наша планета робіць за год. Тэмпература зоркі – 70 тысяч градусаў. У той час, як тэмпература паверхні Сонца толькі 6 тысяч. Рыгель свеціцца ў 10 тысяч разоў ярчэй, чым Сонца, аднак ім, Клімуку і Севастьянаву, калі яны загналі ў пашчу прыбора і зафіксавалі магутную ўспышку, моцнае рэнтгенаўскае выпраменьванне на Рыгелі удалося за 10 секунд злавіць усяго толькі 20 фатонаў. Касманаўты у той свой палёт запісалі на плёнку рэнтгенаўскія выпраменьванні 10 зорных крыніц у сузор'ях Дзевы, Скарпіёна і іншых. Крыніца выпраменьвання ў сузор'і Шчыт, непадалёку ад ядра галактыкі, успыхнула якраз за 2 месяцы да іхняга палёту. Вядома, яны з вялікай цікавасцю назіралі за гэтую крыніцую зоркаўтварэння, святло ад якой прыйшло на Зямлю толькі праз 32 тысячы светлавых гадоў. Другі аб'ект у сузор'і Лебедзь вядомы як чорная дзірка, якая нічога з сябе не выпускае. Учоныя толькі мяркуюць, што яна проста высмоктвае планеты, якія знаходзяцца паблізу. Назіранні Клімука і Севастьянава пацвердзілі, што выпраменьванне такіх зорак-загадак хоць і інтэнсіўнае, аднак беспарадкавае і непастаяннае. Зямля вельмі чакала неацэнных даследаванняў касманаўтаў. Яны прывезлі дадому тое, што нельга ўбачыць і зразумець з нашых палёў, лугоў і дарог. Свой унёсак у даследаванне космасу зрабіў наш Уладзімір Кавалёнак, а таксама жанчыны-касманаўты Валянціна Церашкова і Святлана Савіцкая, лёс якіх зноў жа звязаны з Беларуссю. І ўсё ж Клімук, лётчык-касманаўт, двойчы герой Савецкага Саюза, генерал-лейтэнант авіяцыі, акадэмік касмічнай акадэміі навук, начальнік цэнтра падрыхтоўкі касманаўтам імя Гагарына, абжыўшы космас, вярнуўшыся на Зямлю, піша. Яшчэ ў маленстве, калі ўпершыню скіроўваеш свой погляд у неба, табой апаноўвае дзівоснае пачуццё, незразумелае і трывожнае. Што гэта? Хто паўтыкаў так высока ў цёмны блакіт начнога неба залатыя вугольчыкі? Пасля з гадамі, калі спазнаеш, што кожны з гэтых зіхатлівых вугольчыкаў сонца бярэ ўтрапення ад прачування бясконцасці сусвету, і думка твая нясмела сягае туды і гэтак жа нясмела імкнецца ўявіць, што магчыма вакол аднаго з гэтых сонцаў круціцца дакладна такая ж планета, як Зямля, і што на ёй, той другой Зямлі, могуць быць людзі. І гэта піша чалавек, якога завуць сынам галактыкі, камандзір касмічнага карабля, які тройчы пабываў у космасе. Што значыць космаса мы ніколі не зразумеем, як і не зразумеем таксама, куды ляціць зямля, круцячыся вакол сонца. Куды плыве ўся сонечная сістэма, упісаная ў млечны шлях, нашу галактыку. Куды кіруе галактыка? Што ўзамадзейнічае з іншымі галактыкамі, скопішчамі зорак, блакітнымі гігантамі, чорнымі дзіркамі, сонцамі, квазарамі і пульсарамі? Газеты свету паведамілі, што 27 снежня 2004 года у сузор'і Стральца за 30 светлавых год ад нашай планеты адбыўся небывалы выбух нейтроннай зоркі. У прастору было выкінута столькі энергіі, колькі сонца выпрацоўвае за 250 тысяч гадоў. Калі б зямля знаходзілася да выбуху крыху бліжэй, то на ёй бы зусім нічога не засталося, нават травіны. Згадваюцца па-чалавечы шчымлівыя словы нашага класіка, яшчэ адной неабыякавай да космасу асобы незабыўнага Максіма Багдановіча. Я хацеў бы спаткацца з вамі на вуліцы, у ціхую сінюю ноч, і сказаць: бачыце гэтыя буйныя зоркі, ясныя зоркі Геркулеса, да іх ляціць наша сонца, і нясецца за сонцам зямля. Хто мы такія? Толькі падарожныя, папутнікі сярод нябёс. Нашто ж на зямлі сваркі і звадкі, боль і горыч, калі мы ўсе разам ляцім да зор? Наш календар. Як прыгожа мы называем усе свае 12 месяцаў. Студзень, люты, сакавік, красавік, май, травень, чэрвень, ліпень, жнівень, верасень, кастрычнік, лістапад, снежань. І як хораша яны адпавядаюць сваім назвам. У студзені, вядома ж, сцюдзёна, усюды снег, мецеліцы і маразы, самая ж зіма ўсё-ткі, і як не апранайся, ўсё роўна холадна. А ў лютым маразы яшчэ больш люцеюць. І гэта зразумела, люты – апошні месяц зімы, а яна – маразамі імкнецца зачапіцца за зямлю. Але ж сакавік – першы месяц вясны. Хочаш ці не хочаш, але прыходзіць. І абуджаны веснавы сок ужо вярэдзіць, хвалюе ўсе карані дрэвы раслін, якія ва ўтульнай зямлі цярпліва чакалі вясны. І карані пачынаюць ужо думаць пра вершыні, настойліва пампуюць наверх да кожнай пупышкі жыццядайны сок. А колькі нечаканых, і ласкава захоплених назваў напрыдумлялі сакавіку нашы пращуры. Ён і зімабор, ён і святазар, ён і кропельнік, веснавей, пазімнік, сонцалюб, сонцабой. Красавік, сярэдзіна вясны, ён увесь з процілегласцю, кантрастаў, месяц снегагону, вадалею, сакаруху. Час яшчэ ледзяшоў і ўжо першых нашых красах. Упартага прабі снегу, ціхай сон травы, верлавокіх пралесак і пушыстых, як кацяняткі, вярбовых коцікаў. Всё красуе, всё жыве, красавік. Калі ў сакавіку наша вясна была яшчэ не смелая, то ў красавіку яна ўжо ідзе на ўсю нагу, ёю пахне вецер, і кветка пад белу, і нават песня жаўранка. Май умайвае нашу зямлю. Май гэта месяц травы. Нездарма ж ёсць у старажытнасці мы звалі яго траўнем. І яшчэ гэта месяц зеляніны, месяц апранання. Кожнае дрэва, кожны кусточак ён апранае ў зялёныя ўборы. Да таго ж гэта месяц колераў. У ім вельмі хораша судзейнічаюць, суседнічаюць і добра адпавядаюць адно аднаму усе колеры вясёлкі. І месяц хрушчоў, і месяц дажджоў. Мы, земляробы, нават просім, нам два дожджыкі у маю. Чэрвень, самы светлы, самы спякотны, самы звонкі ад салаўінага пошчаку месяц і чырвоны, бо чэрвень ад пладовы ягад, якія пачынаюць спець. У чэрвені ўсё пасеянае і непасеянае пачынае імкліва расці, набірацца сіл, цвітуць шмат якія расліны: каліна, язмін, шыпшына, ядловец, белая акацыя, маліна, зацвітаюць чарніцы, брусніцы, буякі, журавіны, а на лугах канюшына, ятрышнік, незабудкі, кмен, дзьмухавец. Лугі, суцэльныя дываны з кветак, адначасова цвітуць амаль усе лугавыя краскі, каласуе і зацвітае жыта, потым пшаніца, а пасля ўжо у канцы месяца і яравыя. Thank you.